Estamos aquí na emisora de radio do IES de Melide, aquí no 90.5 da FM. Na mellor cadea de todo Melide, na que vamos tratar dos mellores temas. Esperámosvos. Mira como brilla tu piel, tatura. Dímelo, dímelo como es que es tatura. Yo te doy un 20 de 10, tatura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. Un día sen números, na voz de Bruno Veiga, Anne Jean e Cristian López. Os números, unha forza vital no noso día a día, sería algo extraño que, unha mañá despertares e descubrieras que os números desapareceron. Disto vai a nosa historia. Nuria, unha nena de 14 anos, de cabelos e ollo castaño, esperta e mira o reloxo. Está apagado. Acabaría sella pila. Mira o móvil. Tampouco funciona. Está sen batería, pensa. Pon a cargar e vai a almorzar. Despois de almorzar, sai da súa pequena casa e diríxese ao supermercado a comprar as cousas que lle encargara a súa nai. Nuria entra no súper. Hai moito barullo. A ver as rebaixas, pensa, pero non, non me iso. Nuria revisa as moedas que leva na carteira de catas e do que os números das moedas desapareceran. Non podo crelo. Nuria pensa que respirar aire fresco viralle ben. Sae, colle o teléfono, pero este tampouco ten números. Que pode facer? Como vai comunicarse con a súa directora de orquesta e saber a que hora teñen ensaio? Decide ir ata o auditorio e esperar ali. Nuria chegou ao auditorio. Aínda que non hai ninguén, toca o piano desde hai 9 anos. Empezou no conservatorio do seu pobo en Bolivia. De súbito entra Brais, un dos seus mellores amigos. Brais toca o saxofón. Algo máis tarde entra Rosa. Nuria non pode cuantificar canto máis tarde, pois os reloxos tampouco teñen números. Rosa é a profesora de orquesta de violín e ten o pelo castaño e os ollos marróns. É moi boa e sempre está de bo humor. Rosa sorpréndese pola pouca xente que hai. Non pode dicir cantos nin cantos faltan, pois os números desaparecerán da súa mente. Só distingue entre un, dous e moitos. Rosa, Brais e Nuria quedan abraiados cando miran a partitura e observan que os papéis están en branco. Os números e as notas están íntimamente relacionadas, polo que, atando cabo con todo o que sucedera desde que se levantara, Nuria formula a seguinte hipótesis. Se cada os números desapareceron. Desconcertados pola súa situación e como se facía de noite, os tres deciden ir para as súas casas. Nuria non podía creer. Fora un día moi extraño. Non quiso cear, non tía fame. Deitouse e quedou rapidamente dormida. Estaba esgotada. Desperta e parece todo normal. O móvil de números se funciona, o reloxo tamén. Parece que está todo en orden. Senta na cama e sorrindo di: vaya locura de soño. Menos mal que só foi iso, un soño. Unha vida sen números será casi imposible. Canto menos caótica, non existirían cousas moi importantes. Notas dos autores. Esta historia está dedicada á nosa antiga profesora de Educación Física, Nuria Castelao Guguerín, e a Rosa, a profesora de violín do Conservatorio de Melide. Un